Nou, dat was Frack Noise. Wat een weldadige ontdekking. Zo, hé. Hoi. Wauw. Nou, dank je. Geweldig, man. Fantastisch geluid, echt. Ja. Dat ding daar is geweldig, hè? Ja, ja, maar dat, iemand zei me, dat heb je gewoon zelf in elkaar gezet? Deze heb ik zelf gemaakt. Oh, oké. Okay. Oh, die is wel. Ja. Maar, wauw. Hoe kom je daar zo op dan? Hoe je erop gekomen bent. Is dit een stroming of zo? Ik weet niet. Een stroming? Nee, ik denk niet dat het een stroming is. Het komt echt helemaal uit... Ja, ik hou gewoon van heel veel verschillende soorten muziek. En ik vind het hele idee van stijlen vind ik eigenlijk erg overschat. Ja, dat labelen. Maar tegenwoordig heb je house en heb je tech house en micro house en macro house en sub-macro house. En ik heb daar nooit echt aan kunnen voldoen. Heerlijk buiten alle vakjes. Ja. Geweldig, dankjewel. Maar doe je dit al lang? Al lang? Ik weet niet. Ik doe dit al lang, ja. Komt voor mij als een verrassing. Ik besta al heel lang. Maar ik ben ook aangesloten geweest, want ze bestaan inmiddels niet meer, bij de componisten van overbodige muziek. Dus dat verklaart misschien het een en ander. Daar heb ik wel eens van gehoord, ja. Ja, ja. Daar hoorde ik, was ik een van de leden, zeg maar. Een carrière. Ja, maar eens kijken, wat is het nou, 2025 of zo, hè? Ja, ja. Ik denk dat ik al bezig ben sinds 1980. Oh, kijk. Ja. En met gekke geluidjes allemaal steeds. Ja. Dat geluid heeft me altijd heel erg gefascineerd. Ik ben eerst heel erg op zoek gegaan naar wat is nou precies het verschil tussen geluid en muziek. Ja. He, want soms als je iets doet, dan denk je van ja, wat is dit? Is dit nou muziek? Ja. Dus op die rand heb ik me vaker bewogen. Ja. Het is me inmiddels wel duidelijker dat het gewoon muziek is. Maar... Ja, nou ja, kijk, als er intentie in zit. Intentie is een ding, ja. Ja. Ja. Ja. Ja, ik vond het mooi. Mooi. Top. Ik hoop je nog vaker tegen te komen. Ja, dat kan. Speel je veel? Nee, niet zoveel. Waar ben je gebaseerd? Tegenwoordig ben ik gebaseerd in Den Helder. En daar is echt helemaal niks te doen. Maar daarvoor kwam ik uit Eindhoven. Oh, ja. En daar hebben we bijvoorbeeld Modulab Eindhoven. Ik ben een van de oprichters daarvan. Daar doen we regelmatig dingen. Ja. En ik heb ook wel gespeeld bij Noodle Bar. Ja. Want het is heel erg gerelateerd aan Modular Synth, wat jij doet, maar... Niet meer. Nee. Het heeft wel bepaalde aspecten van dat geluid of zo. Ja, ik heb wel veel met Modular gedaan, maar ik vind dat niet meer zo interessant momenteel, maar het komt alweer. Ja. Je hebt dan van die fases in je leven, hè? Ja. Ik heb ook van die fases dat ik alleen maar snaarinstrumenten wil bespelen. Dus dat was vandaag niet. Ja, snaarinstrumenten zijn fantastisch. Ja. Maar ja, dit ook. Ja. Dit ook, ja. Want is dat dan elektrostatisch of zo? Of wat voor overdracht is? Ik weet niet precies hoe hij dat gedaan heeft, maar je had vroeger ook van die tiptoetsen op je hi-fi, hè? Ja, zo werkt dit. Alleen hoe meer zeg maar vinger je op zo'n knop duwt, hoe groter het de cv wordt. Dus op die manier zit je eigenlijk met je... Kraakdoosachtig eigenlijk. Ja, een beetje kraakdoosachtig. Je zit echt met je vingers dus in de synth engine. Ja. Daarom kan je met één preset kan je ook zoveel verschillende geluiden maken. Ja. En mijn eigen instrument is precies tegenovergesteld, want het zijn alleen maar presets. Kan je niks meer doen. Okay. Ja. Maar die heb je er zelf ingebouwd, zeg maar, die presets? Ja, die presets heb ik zelf ingemaakt. En daar komen ook alleen maar in principe melancholische geluiden uit. Daarom heet het ook de Melancholitron. Ja. Dus er zit ook een boek bij waarin uitgelegd wordt wat melancholie is. En dan de presets die bij welke soort melancholie horen. En met verhalen erbij en gedichten. Wat allemaal, het is een heel project. Ja. Melancholie, je zal er maar mee geboren worden. Ja, heel veel mensen hebben dat blijkbaar. Want ik was ermee naar Superboot geweest. Ik heb alleen maar mensen gehad die zeiden van, melancholie. Ik heb altijd heel veel melancholie in mijn muziek. Dat is toch wel een dingetje dus. Weet je, melancholie in de zin van refereren aan dingen die geweest zijn, die heel belangrijk waren, vind ik wel mooi, maar Ja, of die kijk, alleen als onderdeel van het heden of zo, weet je wel. Maar mijn definitie van melancholie is eigenlijk een beetje van verlangen naar dat wat eigenlijk nooit geweest is. Ja, precies. Ja. Ja, je hebt een gevoel van er is iets niet gebeurd, of er moet iets gebeuren, of er is iets niet gebeurd. Valse herinneringen. Valse herinneringen, ja. Ja, nou ja, maar ja. Deze avond is ook, wordt heel snel een verhaal. Ja, dat klopt, ja. Ja. Muziek gaat sowieso over verhalen vertellen natuurlijk. Ja. Maar wat was er met de stroom? Had je alles opgeblazen of zo? Of, ik heb geen idee. Nee, nou weet ik ook niet eens of het in mijn mixer zit of dat het hun waren. Ik weet het niet meer. Nou ja. Ik weet het niet meer. We moeten bijna de spullen eraf halen. Ja, ik hou je op. Je moet aan het werk. Je moet aan het werk. Opruimen. Ja. Want er gaat zo meteen nog meer gebeuren. Ja, er gaat nog meer gebeuren. We hebben nog meer lawaai gemaakt. Ja, leuk. Ja, nou. Dus ik moet even snel inpakken. Ja. Nou, hey, dankjewel. Frack Boys. Ja, bedankt. Fijn okay. Jou tot ziens. Dankjewel. Fijne avond. Hoi. Ja, dat was Frack Noise. Zo. Ja, dat was met allemaal gekke apparaatjes en zo. Dus dat, nou, leuk.